لكن احتضناها ابا لها فيلوم من سيد موحد يا فرق علي بوك ديك باي اسماء بنت امي شنو دون جبرم بامو دي سيد لك ختام ak awnu aliyo ko don ci mom way jotu ta am dom mohammed ibn abubakar la ci jota am abubakar ko tak kon ginaawum am ci ben dom bu gor bu ñu mohammed ibn abubakar ndaw soso sanga abubakar yon dane bu gor de bala ko gor sang na jabaram tele maamu ragal jabara wara sanga jikkel ndax ñoo daan gisenti kon nak tele na maamu ragal ñu doru uti ku gor bu ñu la laaj ci l'islam jëm jigeena jënt ke sak nga jëkkeeram ñel asma bint umays bokul ak asma wa satana taxini ñaar abubakar dafa am jabar mu tudda asma mu jur dom ci u jëm tudde ko asma wa ba satana taxini moy domi abubakar koku subayru lañ ko may subayru awama ko jur mo jur khuwaylidu khadijatu mo am sax abdullah ibn subayru mo juddu kero bañu dugg medinatul munawara mom lañu tudde bayu mass asma binat bint umays la abubakar jaxfar ko denk de abubakar jël ko de ali ibn abi talib jël ko koko sanga ali mo sanga sidi abubakar motax mun ko in amil ta ndem yorati nga rehiya ta khawmin procuration gor ni yow ni jital la ko kun gorel ka jaxfar na jaxfar gorewol ngana boko mun mun aw dakh nga ba ngana lu mu defon dabor mun khat puti ad yadahu yawmu ata walam yadaha likami insaba lakinna atadan laha ahtadannaha uban laha fayaluhu bi sayyid muwaffiq way way way kitay jass di xex bañu dagga sa loxo daggaat sa loxo nga bañ na do bay aliw rakam joju mo way way wi ton muné ey mali abidi de di ñel jambu nangur njamam ci wal firdaw ci aljina rek la jëm safara gi yeb bu len ko fi wax jam dal bu nango na jam la aljina la jëm ñene aliw di bu toñe nak bu toñe nak muné way in afaw ndem joom na afatan joom gu reere fa rabbu yalla mi mu digale khaffaru bal ataw kat ba mak khaffaru ak khafur ak maghfira bokul ni mu ko ëpp teggu ni la siqatul mubalaghala du takka ngi melni ma rabbuka bi dhallamin lil abi dhallamin de ñu rob dafa melni ay bi daf ne bari wu mak toñ duma faral gi toñ duma faral gi toñ borom day toñ bok lek lek kon duma faral gi toñ de non siqatul mubalaghala duma toñ lu tal ni tarfatal ay parce que toñ mo jëfëndiko ci yefi jambur ta neexul borom jëfëndiko ci yefi jambur ta neexul borom nak ñaara koy waral nakko ba ndax ko ba outu ko fa nakko ba ndax ko ba mu genn ngeen rombante jëfëndiko ci yefi jambur ta neexul borom moy firi toñ yalla nak li tax mu na duma toñ lu mu jëfëndiko moko mom ah bu reele sa doom moko mom bu reele sa koppar moko mom bu lakki sa keur moko mom kon toñu toñ moy jëfëndiko ci yefi jambur ta neexul borom mana ñaaw koy waral ndax ko ba nak ko ba juyentok mom diko sentu ba mu genn nga dug ey mali al-abidi deddi ñeel jambu nangu njaamam ci wal firdaw ci man sala ngena det ali waji bu motiver nak mo ne bu motiver yalla balata kat la xam nga khassar ak khaffu xam nga maf'ul fa'ilun dinañ ko tegg bi siqatin maf'ul ni ñi tegg maf'ul bi siqa fa'il ah bu dañu wax ne balata yalla ñett la ñett degg rek bo defé bakkar ba ñu marqué ko nga tuuf ko mu balla ko te bañ ko fa dina fa ne way topatuy lok maghfirango so defé bakkar bal ko mu tuñ ko faase ko moy khafur nga tuuf ko ñu faase ko way bindu ñu fa dara kuy lire ba tit xamne amna lu fi nekkon dañ ko fa ci ta khafar gën leen nak dañ lay bar far ko bindu fa yu waaw siraj malik ne wa ahmad duhmi tawriya la tawriya moy bat bu am ñaari firi firi mu jereñ ak firi mu sol aw ñal la lay firi li tax nak yoon nangu ko moy musul nit ci wulay mu baña feñ, mu baña feñ ta baña wax deug, mu baña feñ ta baña wax deug. Aw ñalla la moy tawriya rasulullah bañ ko dabé ci medina ne kan dogalo xam ababakar xamuñu ko ababakar da na wayase ñu ko ababakar fo jëm mu ne medina ñu ñaaw ngeuf ci commandant ne ko ki kan la mu ne daf may won yoon ñu fokk na yoonu medina la wax fekk yoonu aljana la wax loloy tawriya nam ibrahim kero bokk na mu sa say bari laaj ndaw si lan la ci yow daf ko ne sama digeena fekk jabarama mu ngi jublu no bokk adam ak awa te fekk jabaram loloy tawriya da nga wacc yoon bi te do fen ngel mu lu khul jeel al kubair mimara alaji ma def ne wa amad du'min jaar ak majrur ak mudaf mi lay ma qabluhu wepp way wu kay jeel banu te du rajas du ramal du wafir buñu xarmu bo ci fere joom dang koy bayyi dafa ne wa amad du'min samani ashkur wa ayn yawman la wa tawa amu nasaru sasama ne bu mu wona jangal bu rafa amu fop nasaru muy shifa mba muy badal kon so sama mi lay wax waye bu mu ne amu ne nasaru daf na yala rafa ne sasama mi la ilaha illallah bi gramia kon fa bal waw yobu ci tawa alaj ma ne wa tawa genn na adina ñu ne musik ko def mu ne amuho bay bu ndaw ki may way ñu ne kañ ko def mu ne amu tu'min atam tu'min del 4 al kubair 5 5 plus 4 9 numéro 49 bi ne bi amé 49 ñu na alhaji malik ay at fo mu topal wer mu na topal nay wer ñu ne ko xam nga ko mu ne samani usuri 8 mois ñu ne heure ñu ne wer dina ko fay fan mu ne wa ayin ak 11 jours jeexula ku tudda at tudda wer tudda sou heure de 5 minutes Abu Talib Mojur Aliou tudul nanu nak dafa tawlo Talib ñu diko ko oyé Abdou Manaf la tud Abdou Manaf ay mamam mi jur bayam ndax Muhammad la Saybata Hasim Abdou Manaf Abdou Manaf bu mag bobu jur Hasim defon bana dem medina fekk fa la suñu wax salma mu bëggante ak mom ci sen marché buñ doon def ñu may ko salma sétal ko mu ëmb say batal am bi hasim kontiné ci bataay bu fa ne defa bayyi féréram buñ wax mutalab ñu bokk abdou manaf ñom ñaar hasim juddu ci medina ab say batal am du juddu walé bi jaw rafet lool ñu tuddé ko borom be jaw bu rafet waye xamul papam dafa dé féréré papa ma nga ci makatal mukarrama musu ko gis mu difa top ba am 9 ans yu toftal 7 mois ben gor gu ñu wax muqiratu ibn sahaba joge makkatal mukarrama doxi soxla madinatul munawwara fekk xala ya nge fo arab ak tuwab ni ropo nan la yekati lu 10 mba tepp lu koy gis na rek ne saybatu lu mu fofé kenn du ko mëna am auteur lu mu yekati kenn du ko antam mu xol ko ak sar bi boba leer na bi gan ci mom mu jekki ni hey ci xala yi fay xale ne rat ku ne na papa man mu ne dede sey bata la man mu ne yow dom kay mu daw ñew mu ne ko neetu du mu ne sey bata la am mu ne du dañ way mu ne du dañ way li tar du jam ki ci bañ asim la ko ne ko dom demal ñibi demal fay mu ne ko papa man nit ma laaj la mutlab ak mu ne ko amna sa commission ñu jox rombo ajiru la so rombo mu tassam rombo atim romba mi sabu rahmati tourne ba rukku yaman ñu jonga monako ba wutul gacce dal le dom yi ma gis bind ay gagne guma bokkon ñu diko askane bu ne kon ko gina jabalu xaf sax ma jël way jël sa dom rek ci monako sutural me dina ko jël billahi tourne la tok grand place xol bi yëngu mu ñu romba jabar gi rek ñu ci nit bu yoxos dafa ñu di joy soxna sono ko lu xew ko jotel falé wu ko ba mu joye ba nopi la fam paro nga ñu ne ko paral ma yobul dina do yaati daf ay fetam fason ko war gilem du dox nak mukk beccëp guddi rek bu guddé muy rambar rek bu beccëp bi jotté mu sopp laqku mu wotal gilem gi di nelaw ba jant su juroom ñenté fanam la gëmi di tul mëna wala mu ngi fakk ci 10h20 seen xala yi sopp na tan ak fi ra xamé jox ko suñu xale bi ñoo mu fon ñaari lexi ñaanul ndox tekkiwul bëggul jilibam retourné aw yoonu ma xale yi foo ba mi di ñu ñibbi ku ne say ay jox laaj seulement laaj laaj gisul say ba salat mu ñëw ci xale yi ma ne ana sama doom ñu ne ko yaay ci jamono 11h moyen nangam wala 10h mu teg nangam góor góor mbir mu weex tàllaa ci ñoom solyére yu weex tàll moo ko togg a yóbbu arab nag am nañu habitude kër gu ne ak gañ gu ne am nga wu bàq bàqu jàmm ak wu ay dañ koy ngëliir nag bu ñu ngëliiree rek nga bokk ci gañ gu fu mu la fekk bu dee bu ay nga arme wuy yi bu dee bu jàmm nga def ko seulement génn ngëliir gi rek nga jàmm yëbbur lu xew lu xew mu ne sama doom dem na gëf nañu sama doom xamoo ne càmm yi toll yéen dinaa leen am ñuy jël sama doom jël nañu sama doom jël nañu sama doom ñu ne ko góor mënul geñu gi lée nga jot sa doom takk waxtaan dale ko juróom benn ci seen ñaareli fan lañ leen dax xéeyu leen matlab arrêté gi leen ndiwal bi tukki jox leen kanam ñemeñu ko ñunku nag ñu dandan ke tontun kay baat mu cëppeel sayfa te muy gune mu wéeru si fàllaxam gi leen bi mu wékk ci fekk ji ñu lay cay fekk fekka yi dax moog ni jari yara yara digi bëccëg digi ñaay waaye bërëb ki si nurul mustapha jamono bu ñuy sànni fett du ñu seenaat góor bu fett gi xosee xale bi fab ko dam fett gu ñu sànni ci ñoom xale bi dina si minastik ba faa ko ñoom ci àll bi ñoom ci àll bi léeg na bi di leen xaar ñoo ñoom ci àll bi bàyyi yeeg ni jaay ja bàyyi baat ni jaay ya bàyyi baat ni jaay ya am ngune sa bàyyi baat ni jaay ya ak ndoom sa ak jarbaat bàyyi baat ni jaay ya ak ndoom sa ak jarbaat ba góor gi daane ci ñoom ñaar seen arma ji la ñu wañeeku waat teg xale bi ci yoon bi ñu fetal dem mu ne ko papp xam naa sama gañu néeg ndey suñu àggee renfort dina ñëw te buñ ñu dabee du baax nañ wàcc yoon bu mag bi tabb ci ñaay ñu wàcc yoon bu mag bi tabb ci ñaay waaye booba leeru Moustapha gaa ngi ci jëbi mel ni torso ci àll bi def fëy fëy fëy mu ne ko lu yàgg-yàgg leer gee noo feeñam xam nga na ngay def tekki sa kaala gi takk ko sama jëbi ndax ñu mucc mu tekki kaala gi takk ko si jëbi waaye téere yi nañu leer bu tojee kaang kaala du ma tax salaalee laaw salaalee laaw أشعرني تفتل جرون نتوير وأين أفك فر مونجي أمي من خفي إجرتي خير خلقي سابعين مونجي جردي دم دي جردي دم من خفي إجرتي خير خلقي سابعين جيما سنين نقلاب maa laa dénku fala tal ar mukkulli xul fi xay mi waaw waa ji yàgg na fa ginnaaw bi bàppam bee te bi bay bi de yaay ji limu fi daj ken mënu lako wax waw khadijatu moy jabar abu talib moy bay dama daan wax na buñu dewul yon ñom ñaar dekk ne ñaaw waye kon nabi du tox ñu tax mané ñoko ngankon ma wax la nañu melo abu talib dafa bari woni taw tañu ñami ku bari taw tañu ñami fokk ñu wék la khadija dafa bari won wërsek ta tabe ku bari wërsek ta tabe fokk ñu rus la ku ñu rus ak ku ñu wék ku ñu sekk nga ñom abu talib ak khadija ñu xexoon nabi bu ñu déewul won dekk ne ñaaw way ko nabi du taxu la wax ma wax la melaw ku ne ci ñom wax daane ak deglu ak deglu abu talib dafa bari woni taw te ñu ñame khadija tu bari won wërsek te tabe mané borom taw yu ñame te bari ko dekkal mu wet la borom wërsegu dul setan gacce ko dekkal mu rus la ku ñu rus ak ku ñu wet ku ñu sekk nga ñom yalla na tuko ñu dendo ci melna at du melna at wéna wér du wéna wér ben semaine goor ga nga de talata khadija tudé aljum nabi da na wax ni après sama tam tumu ran sama tam jaxare ngi sama tam nakare ngi lu ko way neubon nak feñal ko ku ñu wagon ki dem nak ñu rusone ki dem alhaji malik ne nabi di resisté na ba ginnaw dew ku ñooñu mu ngi amé min badi min khabri ihrati khairil khalqi lu jitu taxu tek ngeen gi mbindef kuy koku shafi'ina moy ajram sunu ëlëk juroomi ram waaw ngol makk juroomi ram lay ram ba l'akhirah juroom yoon premier bi mom rek ko bok deuxième bi mok len ci lan bi yaw troisième bi mok lan bi yaw yep quatrième bi mok lan bi yaw ak law li yaw yep arifina yi cinquième yi mok kenn ku bax ku ne te am droit أتى إذا فشاء عن قلوبهم قالوا ما شاء قال ربكم قال الحق وعلي الكبير قل من يسقكم لخام بو في إسيب لخام نانيو بني ني ديكي تبس بنتي ني بنيو يقول لول دني اندي اجينا مجيغنشي وايد نون لني اندي سفرا yow ko juroom ñaar fukki junay kenn kenn gune juroom ñaar fukki junay malaka ko tey bu xex yi ko bëgg rëcc jëm ci sinin ni rek nak fofu nak yalla dina fekkeral ñi isa jant bi ba mu yeesa boppay kenn walu met ku ne so yor di bax ñi ñak ba ci oom ñi ba ci jumbu ñi ba ci mbag sunu borom jotaay bi dina séré sérass bi dina metti ba ku ne sa tank dina war junay tank war der ñu xobbeek yaram ñun lañuy def fess penti tax ñu ko yowal qiyamati moy firi ba sax taxaway ba dafa amul sis amul der amul lal amul fotoy amul place mëna agassuf ku ne da ngay polomé fofu nak mbinde fi dinañ fa dekk lo xamne dem safara leen ko gënal way na gor gi attu fu ñuy dem ñu dem fu li metti na té lañuy dooru délégation bu séti adama nako yaay jur ñepp waxala goor gi mu dogal yi fi ku bay dem jëm mo ne man fu may jaar ba sowe la wax garab gam ma tere won dama ko lekkon suma mënona ba ñu ñew duma ñew bu ma kën tuddu de ñu ru waaw ñu ru ngum ru ngi mi sété noyin nako yaay déssé mam adama noyin ne man man mi xasson ab xaj mu tekkuma ca yaa bu len fi ñew tuddé ñu rungu rungu mene nañ dem bok ci mam ibrahima xam nga mam ibrahima moy 6e yonenti ci lim la wax adama fi jëk 6e ci top noyin top ci hudin top ci saliu top ci ibrahima ñu waaw kay nañ dem ci mam ibrahima yalla xalisam yalla wax ci mu ne sama ñaari fen la xama fuma jëm ak mom inni saqimun jama waxo mam ibrahima bañ ko forcer ne ko tay la fet fet gi ñu koy defé ci mbélalan waye fi ci pom bi ci jakk ker aladji mbay mbollem ku dekk mirna ciowlen am nga fi ben xerem bo xamne bo enon sa dagan ba tollu fi ngoy wacc dem feti bo wolbati ko jaar fi fat bañ tollo nak fofa ibrahima dafa jekki jekki tasbir bi ne tien asama fa nasara nasratan illa nujum fa khala inni saqim way ma ngey de sama bi reuy met sama bi reuy met ñu ne ki def ñu tardel wacc ko faraha ila alaki bañ de de bayiko fa nga dem ci xerem yi di len ñaawal xerem bu nek ñu ko timal bagan mané malakum la taqulu ala ta taq da tantiquna du gene wax waaw na du gene wax sax lu tax lepp len liñu len taaj fofa la fa ben xemi wa faraqa bi yemi alquran li tax mo wax bi yemi inde joro po dole chamay raxa moy jaayu mu jaayo ak loxol dole inde joram ja nek sa yalla feulak lakh lebin bi mu yaron chemiñ ba mu def yalla jumak jox mu wekk ko yef ba gaaya nga joge belalan nak beuga jaar fi jël barkelo ndesiti xerem yi xerem yi kat lañ fi dan tak kenn du ko lal sa nak ye ci dan lek ak melentane yek yef yi khalo man fala asabi alatina mu way ku dem xerem yi ni ben way na ñokkat ne samina fatan yadhkuruhum fi wanul ibrahim degon na ñu ben xale lu goor bu len di ngagne ibrahim la tut ñu ne fatu bi ala ilin nas la allah yusri kon wa kashon taw ñu tegal be jokoy ñu ko anta fa sans sa bela sa ibrahim mu ne bal fa lo kabiru ma hada fa solo in kanu yantaqul duma gisee yalla tay seti len kenen ñu lor fa xater bi kon ak musa xarit yalla la musa lepp li metti na wax len mu ne dama rayon nit xamuguma jëm buma kenn jege ñu ne seeti insee moom mi nga xam ne ruuxu laa ila gi dem ci insee mu ne mën naa leen a digal koo xam ne xam ma fu mu ne waaye ku fa dem léegi affaire am waa jiñ ma jur yoon ne moom ay remplace wisqaal insem ne mariama ya ban israil inni rasulullah ilaykum musaddiqan lima bayna yaday min tawrat wa mubashiran bi rasulin yati min ba'd yasmahu ahmad فلما جام بالبينات قال اساطير مبين ومن اسلم من افترى على الله كذبا ويدعى الى الاسلام ولولا يد قوم الظالمين يجدون اليدفون نور الله باسمائهم ولو متهم النور ولو كره الكافرون ولسان رسوله بالغدا ودين حق ليسيروا على الدين كله ولو كره المشركون يا ايها الذين امنوا الا ابدلكم الا تنجيكم من عذاب عليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنة تجري من تحتها الانهار ومسكن الطيبة في جنة عدن ذلك هو الفوز العظيم وخير تجيبون عن نصر من الله وفضل قريب وبشر المؤمنين يا ايها الذين امنوا كونوا انصارا لله كما قال عيسى ابن مريم للاواريين من انصاري الى الله قال اواريون نحن انصار الله فامنت طائفة من بني اسرائيل وكفرت طائفة فايدنا الذين امنوا على عدوهم فاصبحوا ظاهرين bi ma fi gëjee foofu la saaru yee man xama yokku na sama gannaawam ngir a yokkogul waa kay du yokku mu yaa ma dégg waa jooju de xam ma fu mu ne waaye koo gis mbir am délégation bi gestu seen ci ginnaaw araf leer guy jom ne ko Moustapha ba ne ca lañ ko fekk si nag nakaa dinaa ngir tukki mooy premier ram boobu nag moom rek kay wax way bu nekk waaw waaw waaw waaw kay wax ko benn benn ani allah min sirat bi qadir xam nga ani an lu muy firi félicitations borom ibnu ma ayib na ne ñun ñëpp ku ne na wax sa morom ma félicitations ak papa Diop déglu kenn ku nekk na wax moromam ma félicitations محمد فضو جوب دي انغا بروم ابن ما ابننا اني ان لنا سفاس في الخد كان كل نور سمرم ما في ليتاسيون نوني لو تاخ غاي واخ فيليسيتاسيون من صفاعة رم لغ مصطفى دينك في قديش بشبك يا ريدا عن كل عبد واحد من فوق لنا مثلا يب من بالله ينال دينا أمترم بها كيورة رم بابا ان كل عبد تبب جام موهدي بويتلون يا من أول تحمدي من أول قوية اليالة بمو يقنق طوين كونات موني من أول تحمدي وفك بكار لنعر لبمو تايم بابمو جوم جائرنا تبحى بجائر محمد وكين دمانا نكون لصمرون ما في لزتاشن من اللخو من رمو كنو دينك البسبين من دينا مطلق muna ko wax lay lay la am nga ca muna bo doxe ginaaw togn muna togn tay lay do wala djum bu tay bi dañ la koy bal bu djum bi dañ la koy bal ñu ne ko luy se pro muna lan isa ina mabal zahmum jadd muna li mu li tax ma wax lolu bu xarit controler ko amul papier muna passer kon tay ina mabal mahmum ya allah ey bu xarit controler ko xarit kontrolé ko sey pièce complète wul nga mëna jalla té téré nañu amul ben ayé bu upp yaakar wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda yalla nana nabi bu bes pencha dina la joxo jox ba nga ne doyna sahabayin mayma saba yi nak nenañu yermane ji ñu xam ci nabi du wax mukk doyna te kenn ci xex bi dess bu alakhira dal dina la ubil bunti aljana nga wëru ci nan duggaleen duggaleen duggaleen duggaleen yalla na ma dina deggu rek te waxu lo doyna duma bayyi mukk wala sawfa yuhtika rabbuka fatarda fatarda mayma way fatarda mayma fatarda sa borom dina la jox ba nga ne doy sa bayina yermane ci ñu xam ci nabi du wax mukk doyna sa kenn de premier ramongo sun borom do ra wax nak ne ay kon nañ dal dem beski hatta isa fasha an qulubi kun sigina ma za ala rabbukum ma za ala rabbukum khalu al haq premier ramongo mu'i nañu liggéey ku ne li nga am nga jël ko dem waaw ba ñu jëmee ba school ba juf ko nebi def deuxième ram ne maa ngee ñaan tant de personnes yu ñul peesa nañ teggi dem aja am ñu ne matu ko wañeeku leen matu ko wañeeku leen bokku leen ci peese bokku leen ci peese bokku leen ci peese nebi ne naa sunu borom may na ma juróom ñaar fukki junne yu war a dem aljana te duñ leen isaab duñ leen laaj duñu peese Ababakar ne ko ñaanaatal tuut na mu ne juróom ñaar fukki junne yooyu ku ne di nga téye loxo juróom ñaar fukki junne loxo ñu dem deuxième ram mu bés kil yu dal mu boot loxo yi jaabante fekk ku poom manqué mu ne kii foom manqué na waaye bàyyi leen ko manqué gi mu dem aljana troisième ram ñu dem aljana am ñu yàlla dem safara di julit ñooña mu ramu leen ñu génn safara dellu aljana am ñoo xam ne nag seen ramoog moom mooy kii benn building la am nañ ko jox ñaar kii ñaari building la am nañ ko jox trois ci quatre la am nañ ko jox dix yépp Moustapha ko ba ñëwul di yëkkati loxol Mustapha wa min basi mi lolu jaaju sa loolo ne suma la joxe doon naan ndax di nandal nit ñi kon duma la ko jox mirara biasara suma mu ju solo ma do ne ko saqil qawmi akhiruhum surba ya yarta yu lolo bu hada tawado ne ko kuy nandale ya wara mujjé naan kuy nandale yaay mujjé naan wamin basi minu lu jaju sa lolo manam kuy sedele ya wara mujjé setu ya ya tay olobo hada tawado way jox le kilo guru ne sanel gaay nga nan ni wa def ni di def ni lolou waxuñu ko ni ni waxuñu lolou da ngay def ni ni ni ba mu jeex nga ñak ba mu def nga am wa min basi ne lolou jaaju sa lolo baqi al qawm akhirum surba wa min basi ne lolou jaaju sa lolo bi yeena len ko nanul wa min basi ne lolou jaaju sa lolo ñu ñepp nan na mu ko fa fam nanul wa min basi ne lolou jaaju sa lolo ñu ñepp nan dal nañu mu ko